Jelle Visser met het NOS-journaal. Israël gaat een inreisverbod instellen voor buitenlanders in een poging de verspreiding van het nieuwe Omicron-virus te stoppen. De maatregel gaat zondagnacht in en duurt in principe 2 weken. Israël is het eerste land dat zijn grenzen volledig sluit vanwege de nieuwe coronavirusvariant. Ook heeft de Israëlische overheid besloten om mobiele telefoons van geïnfecteerde Israëliërs te trekken om te achterhalen waar iemand is geweest en met wie deze persoon in contact is geweest. In Israël is 1 besmetting met Omicron vastgesteld. 7 andere besmettingen worden nog onderzocht. De Omicron-variant van het coronavirus is vermoedelijk ook aangetroffen in Nederland. Het RIVM heeft de positieve corona-uitslagen van een groep reizigers onderzocht die eergisteren terugkeerden uit Zuid-Afrika. 61 passagiers testen positief. Bij sommigen is vermoedelijk de Omicron-variant gevonden, maar aantallen kan het RIVM nog niet geven. Daarvoor is meer analyse nodig. De 61 reizigers zitten in isolatie in een hotel op Schiphol of ze zitten thuis. De GGD's willen dat iedereen die sinds maandag terug is gekeerd uit Zuidelijk Afrika zich laat testen. Dat zijn zo'n 5000 mensen. Zuid-Afrika voelt zich gestraft voor het ontdekken van de Omicron-variant van het coronavirus. Veel landen kondigden na de ontdekking een inreisverbod af voor passagiers uit Zuid-Afrika. En dat is oneerlijk, vindt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het land beschikt over geavanceerde technologie en wetenschap om coronavarianten op te kunnen sporen. En dat moet worden toegejuicht en niet gestraft, zegt het ministerie. De Afrikaanse Unie vraagt zich af waarom Afrika wordt afgesloten, terwijl de variant al op 3 continenten aanwezig is. En dan het weer. Vannacht blijft het bewolkt. Lokaal kan er regen of natte sneeuw vallen. De temperatuur schommelt rond het vriespunt. Ook kan er mist ontstaan. Overdag breekt af en toe de zon door, soms valt er een bui. Het wordt dan 3 graden in het binnenland en zo'n 7 graden aan de kust. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Sinans Atlas. Met Rouwenak Kadaar. Welkom lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Sinans Atlas. Elke week reizen we hier naar een land of gebied dat u misschien niet zo goed kent, maar wat zeker de moeite waard is om heen te gaan. En voor deze week hebben we een van de meest onbekende regio's voor u uitgezocht. En dat gaan we ontdekken met onze gast Bob Deen. Goedenavond. Goedenavond. Welkom. Dankjewel. Ja, ik wil welkom zeggen, we zijn bij jou te gast weer. Ja, nou, ja. Jullie zijn van harte welkom bij mij. Dankjewel. Ja. Waar gaan we heen met jou? Ja, we gaan naar Transnistrië, een regio van de Republiek Moldavië. Die ligt ingeklemd tussen Roemenië en Oekraïne. Vorige week hadden we gevraagd aan onze gast Judith Cyrus waar het over ging. Ze had geen idee wat Transnistrië was. En ik denk dat voor heel veel luisteraars, die hebben ook geen idee wat het is. Nee, ik denk dat luisteraars die van voetbal houden sinds kort wel weten waar het is. Want ja. Real Madrid heeft er natuurlijk gevoetbald. Dus toen kwam het opeens in de aandacht. Hè, dat ze ook nog verloren van FC Sheriff, de voetbalclub Transnistrië. Maar het is inderdaad niet de meest bekende regio van Europa. En dat is ook niet gek, want het is ook eigenlijk alleen maar een regio van Moldavië. Maar ja, het doet alsof het een land is. Ja, dat maakt het wel interessant. Ja, precies. Je noemt ook een regio. Het is geen land, maar ja. Het doet alsof het een land is. Absoluut. Ja. Wel met eigen roedel. Daar gaan we het straks over hebben. Ja. Voor we het daarover uitgebreid gaan hebben, eerst nog even kort over jou. Jij bent een mondvol Senior Research Fellow en coördinator van het Klingendeel Russia en Eastern Europe Center. Ja, zeg ik dat goed? Ja hoor. Ja. Ik heb het voorgelezen, maar wat doe je dan? Ik hou dus bezig met 2 dingen eigenlijk. Ja. Thematisch met vooral kwesties gerelateerd aan veiligheid en defensie. Dus daar doe ik veel onderzoek naar de rol van de EU en de NAVO. Maar ook geografisch met alle landen eigenlijk van de voormalige Sovjet-Unie. Daar heb ik veel gewerkt in mijn vorige banen. En ik probeer ook via Klingendaal ook de kennis over deze regio in Nederland wat te vergroten. Dus ik doe veel onderzoek, maar ik werk ook veel samen met Buitenlandse Zaken en Defensie. En dan geef ik ook advies aan over dit soort kwesties. En ook over Transnistrië? Af en toe ook nog over Transnistrië, ja. Zeker Transnistrië, dat is een van die conflicten die vastzit. En wat ik vaak merk is dat mensen het een beetje opgegeven hebben... of afgeschreven, hè, van nou ja, er wordt toch nooit wat. En ik probeer er dan toch aandacht aan te geven van... er wonen nog steeds wel heel veel mensen. En het zou toch wel fijn zijn als we proberen... uiteindelijk een oplossing voor dit conflict te vinden. Zijn de mensen daarmee bezig? Officieel nog steeds, ja. Dus mijn collega's van de OVSE, de organisatie waar ik vroeger voor werkte... Dat zijn de formele bemiddelaars. Hè. Ja. Er zijn nog steeds besprekingen met Rusland erbij... en met Moldavië en met vertegenwoordigers uit Transnistrië. Maar die zitten eigenlijk al jarenlang best wel vast. En dat vind ik heel jammer. En wat is het precies het conflict hier? Ja, het is ooit begonnen omdat Transnistrië zich zorgen maakte omdat Moldavië zich wou gaan aansluiten bij Roemenië. Ja. Het wordt echt ingewikkeld. Hè? Want Moldavië heeft een tijdje deel uitgemaakt van Roemenië. Ja. En sommige mensen willen ook weer terug bij Roemenië. Nou, de mensen van Transnistrië die willen dat per se niet. Die hebben veel meer links met Rusland. Die zien eigenlijk Roemenië een beetje als een vijandig land. Dus toen dat begon te spelen, begin jaren 90, hebben zij zich geprobeerd af te scheiden van Moldavië. En nu heb je dus eigenlijk een hele aparte situatie dat een smalle strook land aan de overkant van een rivier, aan de andere kant van de rivier de Nistru, vandaar Transnistrië, dat die zichzelf tot onafhankelijk land heeft uitgeroepen, maar de rest van de wereld dat niet erkent. Maar hoe hebben zij dat gedaan? Ze hebben zich uitgeroepen als onafhankelijk land. En verder, hoe uitzicht dat? Ze hebben ze ook nog een militair conflict uitgevochten met de legers van het toen net onafhankelijke Moldavië. En daar hebben ze van gewonnen. Mm-hmm. Ook omdat ze geholpen werden door veel Russische soldaten die daar nog zaten uit de tijd van de Sovjet-Unie. Dus ze hebben een eigen leger? Ze hebben een eigen leger, ja. Maar er zit ook een Russisch leger. En dat is natuurlijk ook waarom dit conflict nog steeds bestaat. Want de Russische Federatie heeft daar troepen neergezet als een soort peacekeepers. Ja. En door dat conflict zorgt Rusland er ook voor dat Moldavië ook neutraal moet blijven. Dat het zich niet kan aansluiten bij bijvoorbeeld de NAVO. Wat iets is wat Rusland natuurlijk per se niet wil hebben. Ja, en ze hebben dus een eigen leger. Wat hebben ze nog meer dat hen eigen maakt, volgens hen? Ze hebben ook best een grote eigen economie. Want veel van de zware industrie van Moldavië, waaronder ook de energiesector, die stond aan de andere kant van de rivier de Dniester. Dus ze hebben daar zware staalproductie. Maar ook veel van de stroom van Moldavië komt uit Transnistrië. Er is best nog wel wat werkgelegenheid. Eigenlijk zoals dat vroeger in de Sovjet-Unie ook was. Met zware industrie, maar ook met landbouw. En als wij daarheen willen als toerist, hoe fix je dat qua visa of qua paspoort? Wat moet ik dan hebben? Ja, super ingewikkeld. Kijk, een aantal mensen is het recent gewoon gelukt met die voetbalwedstrijden. Ik mocht natuurlijk als OVSE'er daar nooit mijn paspoort laten zien. Want dan zou ik het land erkennen als onafhankelijk land. Daarom praat ik er ook op deze manier over. Hè. Verwijs ik ernaar als regio, expres, ja. niet als land. Maar als je er als gewone toerist heen gaat en je dient gewoon een verzoek in met een daarin gespecialiseerd bureautje, dan regelen zij alles voor je. Ja, en dan hoef jij je niet al te druk te maken om de internationale politiek eromheen. Maar wacht, en dan kom je er wel in. Als jij je paspoort laat zien, dan erken je dat je een ander land gaat, dat je een grens overgaat. Juist. Ja. Maar zonder paspoort binnenlopen kan ook niet. Nee. Dus wat het lastig is, hè, als je dus weggaat uit Moldavië, je vertrekt uit de hoofdstad, Chișinău, en je rijdt richting Tiraspol, de hoofdstad dus van Transnistrië, dan kom je eerst geen Moldavische grenswachten tegen, want zij zien het namelijk niet als staatsgrens. Okay. Maar je komt wel politie tegen die daar toevallig dan aan het controleren is. Dan kom je Russische peacekeepers tegen die nog steeds de grens aan het bewaken zijn en het conflict proberen ervoor te zorgen dat het niet opnieuw uitbarst. Maar in feite daar dus zijn om het onder controle te houden. Ja. En dan kom je bij Transnistrische grenswachten die doen alsof je een land binnenkomt. Okay. En die willen gewoon je paspoort zien, zoals alle grenswachten dat willen zien. Maar ja, als je als internationale medewerker daar je paspoort laat zien, dan wordt dat meteen geïnterpreteerd als erkenning. Oh ja. Alsof het echt een land is. Dan ben je dus niet meer neutraal eigenlijk. Dan ben je niet meer neutraal. En dan wordt bovendien Moldavië heel boos op je, omdat je dat niet hoort te doen. Want je hoort, als je daar werkt, vol te houden, wat ook de juridisch klopt, dat het een onderdeel uitmaakt van Moldavië. Dus best een paranoïde situatie eigenlijk, ja, om daar te werken. En hoe wist jij dit? Werd jij zo goed geïnformeerd dat je dacht, okay, ik laat mijn paspoort niet zien? Ja, dat was een vereiste van mijn collega's van de OVSE. Want die hebben dus toegang officieel als bemiddelaar tot dit gebied. En die hebben ook afspraken gemaakt dat ze alleen de nummerplaten van de auto doorgeven en de namen van de mensen in die auto. En ik mocht ook wel iets laten zien, al was het maar een fitnesskaart of wat dan ook, maar geen paspoort. Maar ik mocht wel iets laten zien waar mijn naam en mijn foto op stond. En veel van dit soort dingen, die worden heel erg fanatiek in de gaten gehouden door het land zelf, door Moldavië, omdat die heel bang zijn dat langzaam maar zeker Transnistrië toch echt onafhankelijk gaat worden. Ja. En zij vinden het dus heel belangrijk, en dat zie je met Georgië ook en met Oekraïne ook, dat mensen die naar dat soort gebieden gaan niet doen alsof het een land is. Dat is voor hen echt een soort nationale veiligheidskwestie. En wat zijn de gevolgen als het wel wordt erkend als land dan? Ja, ze zijn natuurlijk bang dat ze het nooit meer terugkrijgen. Ja. Dus hoe verder ze onafhankelijk worden, zoals Georgië dat wel heeft met de gebieden Abchazië en Zuid-Ossetië, die zijn wel door Rusland erkend. Dan wordt het steeds moeilijker om die gebieden ooit weer terug te veroveren. Ja. Hoe was jouw eerste keer daar? Weet je dat nog? Ja, het was super spannend. Want ik had hier natuurlijk over gelezen tijdens mijn studie en over geschreven en dergelijke. Dus je hebt allemaal ideeën van hoe zoiets eruit ziet. Maar als je dan daar komt aanrijden en ik mocht mee in zo'n OVSE-missie. Nou, dan staan daar die grote hekken en grenswachten en Russische militairen. En die grenswachten hebben van die grote petten op, die je nog misschien kent uit die Sovjetfilms. Echt met zo'n grote schotel op hun hoofd. Ja, het was ik best wel zenuwachtig. Van, kom ik er wel in? En ook, kom ik er wel weer uit? Want je gaat natuurlijk een gebied in wat niet onder controle staat van de centrale overheid. Ja. Waar gewone wetten van Moldavië niet gelden. Dus je moet altijd maar hopen dat het allemaal wel weer goed komt. Maar natuurlijk doen ze internationale medewerkers helemaal niks. Dus het ging prima. Maar ik vond het best wel een keertje even spannend. In 2007 was dat. Ja. En toen je daar was, wat was het eerste wat je opviel? Nou, het eerste was alsof ik terugreed in de tijd. Kijk, ik heb zelf nooit de kans gehad om de Sovjet-Unie te bezoeken. Maar dit komt er wel heel erg dicht in de buurt. Want het is hamers en sikkels overal. Die staan ook op hun vlag. Een gigantisch Lenin-standbeeld. Dat was een van de eerste dingen die je ziet als je Tiraspol binnenrijdt. Dat is een soort Lenin-standbeeld met een grote cape die erachteraan wappert. Die noemden we dan ook Batman Lenin, omdat hij er echt als een soort Batman-achtig uitziet. Ja, en het best wel leeg op straat. En Moldavië was zeker in die tijd ook al niet al te druk en booming. Dus ook niet een land wat het heel breed heeft, zullen we maar zeggen. Maar Transnistrië was nog minder, eigenlijk. Dus dat was het eerste wat mij opviel. Daar gaat jouw geluid ook over, volgens mij, hè? Ja, dat is een anekdote. Dat hoort bij eigenlijk die groep die mij meenam. Ja. Dat waren Amerikanen. En Amerikanen hebben soms wel een apart gevoel voor humor. Dus die waren bezig met liedjes bedenken toen we erheen reden naar Transnistrië. Van wat zijn nou toepasselijke nummers om te draaien in de auto? Nou ja, en het ligt dus aan de overkant van een rivier. Dus het eerste nummer waar ze mee op de proppen kwamen is Bridge Over Troubled Waters. Dat vonden ze wel toepasselijk. Ja, het is natuurlijk ook een soort van snelweg naar een gebied wat... Ja, er staan Russische militairen en het is een conflictgebied. En het is altijd lastig en moeilijk. Dus ze speelden inderdaad ook AC/DC Highway to Hell. Maar nou, je zei net dat de tijd er... Het leek alsof de tijd er had stilgestaan. Ja. Dat kan ook romantisch zijn. Was dat het? Ja, kijk, voor mij wel. Want ik heb natuurlijk als onderzoeker en iemand die zo'n gebied bestudeert... is het natuurlijk heel interessant om zo'n bijna sociaal experiment te zien. Hè, van een gebied waar honderdduizenden mensen wonen die niet verder kunnen met hun leven. En waar ook toen nog, de man die toen aan de macht was net zo iemand als Lukashenko in Belarus. Echt zo'n strongman, zo'n dictator, zeg maar. Smirnov heette die. En die had dingen echt geprobeerd te houden zoals ze in de Sovjet-Unie ook waren. Want je moet je wel realiseren dat voor veel mensen in die hele regio waren de jaren 90 best wel traumatisch. Ze raakten alles kwijt, al hun banen, al hun spaargeld. Rusland heeft toen ook een enorme crisis doorgemaakt. Dus een aantal van dit soort gebieden hebben de mannen die aan de macht waren, want het waren altijd mannen, die hebben geprobeerd dingen te houden hoe ze waren. En op zich is het een keertje terugreizen in zo'n tijdcapsule best wel interessant. En ik kan me ook voorstellen dat voor een aantal mensen dat een soort stabiliteit gaf. Dat zij dus gevrijwaard waren van al die ellende die elders gebeurde. Maar ja, ze zitten wel echt vast in de tijd ook. Dus uiteindelijk merkte je dat ook Transnistrië gewoon wel mee begon te gaan. Die Smirnov is weg. Het is ook behoorlijk gemoderniseerd daar. Want ja, ze moesten natuurlijk ook gewoon geld blijven verdienen. Ja. Niet iedereen moest werkloos worden. En zoals het vroeger werkte met die grote staatsbedrijven, dat werkte ook niet meer. Maar kan je er ook, bijvoorbeeld, kun je er wel gewoon producten kopen? Want we weten van Cuba bijvoorbeeld op een gegeven moment, toen het een communisme was, dat je daar amper Coca-Cola kon vinden bijvoorbeeld. Moet ik me dat voorstellen? Nee, zo erg is het niet. Ook omdat het is natuurlijk geen eiland. Dus het zit vlak naast Oekraïne en de haven van Odessa. Oekraïne heeft ook al die jaren heel veel verdiend aan smokkel. Je kan er eigenlijk alles wel krijgen. Maar het feit dat de spullen die in die supermarkt terechtgekomen zijn, onder welk importheffing en onder welk land en onder welk stempel dat binnengekomen is, dan kunnen die mensen natuurlijk niet zoveel aan veranderen. Nee. Maar een van die anekdotes over Transnistrië is dat ze beroemd zijn omdat ze de meeste bevroren kip ter wereld aten. Omdat ze gigantische hoeveelheden daarvan officieel importeerden uit Amerika. Die natuurlijk in de praktijk allemaal naar Oekraïne en Moldavië gingen. Maar dat kwam dan onder het labeltje Transnistrië binnen. En dan hoefden ze blijkbaar geen importheffing of zoiets te betalen. De Moldavië en de andere... Ik denk vooral Oekraïne. Dus de EU heeft uiteindelijk ook een missie neergezet aan de grens. Tussen Oekraïne en Transnistrië dus. Om dit te stoppen. Omdat er echt een soort zwart gat in de grenzen was. Een soort rovershol begonnen te worden. Maar niet alleen voor de bevroren kip, maar voor alles eigenlijk. Allerlei dingen werden gesmokkeld, ja. En je hebt er ook heel veel gedaan met scholen, hè? Klopt, het was mysterie. Ja, een van de rare dingen die ontstaan zijn tijdens dat conflict in de jaren 90 is dat er een groep scholen was die niet onafhankelijk wilde worden van Moldavië. Die wilde les blijven geven volgens het Moldavische curriculum. Dat is best een ingewikkeld verhaal, maar je kan de Moldavische taal, daar kan je enorm ruzie over maken of dat een aparte taal is of niet. De meeste mensen inmiddels zeggen het is gewoon Roemeens. Dezelfde taal. En je schrijft het ook, net als het Roemeens, in het Latijnse schrift. Hetzelfde alfabet als wij dat hebben. Maar ja, tijdens de Sovjet-Unie is die Moldavische taal in een ander schrift opgeschreven, in het Cyrillische schrift. Okay. Net als het Russisch eigenlijk. Ja. En daar kwam een enorm conflict over. In welk alfabet moeten we nou gaan lesgeven? En onder welk onderwijssysteem vallen we nou? Nou, dan hebben een paar scholen gezegd, wij willen graag hetzelfde onderwijssysteem als de rest van Moldavië gebruiken. Nou, dat schoten mensen in Transnistrië in het verkeerde keelgat. En die zijn toen die scholen gaan wegsturen uit hun gebouwen. Die kinderen lastig gaan vallen, die docenten lastig gaan vallen. En dat was een conflict dat wij vermijdbaar vonden als OVSE. We vonden dat kinderen geen slachtoffer moeten worden van dit soort politieke conflicten. En daar heb ik me toen echt jarenlang heel druk om gemaakt. Om daar een oplossing voor te vinden. Is dat gelukt? Ja, deels. Dit soort dingen lukken natuurlijk nooit helemaal. Want het echte probleem, het politieke probleem over is het nou een land of niet, dat is nooit opgelost. Uiteindelijk moet je dit oplossen door het te integreren in de rest van Moldavië. En hun scholen dus ook. Maar het praktische probleem van die scholen, die dus dreigden uit hun gebouw gezet te worden, en die kinderen die steeds gestopt werden met bussen, werden dan gecontroleerd of tegengehouden, of hun boeken werden in beslag genomen. Of wat ook zo triest altijd was, op de eerste schooldag van het jaar, dat is altijd een groot feest in de voormalige Sovjet-Unie. Pierwszy Zwanok noem je dat, de eerste bel, zeg maar, de eerste schoolbel. En dan kwamen de mensen in uniform zo'n school lastigvallen. Nou, daar werd ik zo zagrijnig van en heel veel mensen met mij. Daar hebben we met z'n allen best wel druk op uitgeoefend. En daar is een oplossing voor gevonden. Dus voor zover ik weet gebeurt dat op dit moment niet meer. En heb je er als kind wat aan als je Moldavisch in het Russische schrift leert? Kijk, praktisch is het niet echt een probleem. Maar het grote probleem voor ze is dat hun diploma's ook niet worden erkend. Okay. Dus je krijgt dan een heel mooi middelbare schooldiploma van een land wat niet bestaat. Met een stempel van een universiteit die door niemand wordt erkend. Ja, waar moet je dan heen? Dus die mensen kunnen eigenlijk alleen maar verder naar Rusland. Die zijn een beetje aangewezen op Rusland, die hun diploma's wel erkent. En doen ze dat ook? Ja, dat doen ze ook, ja. Dus wat veel mensen doen is gewoon heel pragmatisch worden en daarheen gaan waar je heen kan. Dus wat ze ook vaak proberen is en een Roemeens en een Moldavisch en een Russisch paspoort te krijgen, zodat ze zoveel mogelijk opties hebben. En dat kan wel? Want in principe mag je maar één paspoort binnen Europa hebben. Daar niet. Nee. En ook dit is weer zo'n politiek ding. Want Roemenië probeert eigenlijk ook al heel lang Moldavië weer een beetje terug te krijgen. Dus Roemenië geeft ook paspoorten aan Moldaviërs. Geven ze Roemeense paspoorten. En voor Roemenië valt Transnistrië onder Moldavië. Dus ze geven ook aan Transnistriërs Roemeense paspoorten. Maar ja, Rusland wil ook nog wel eens paspoorten uitdelen aan mensen die banden hebben met Rusland, of Russisch spreken, of etnisch Russisch zijn. Dus die geven ze ook paspoorten. Dus uiteindelijk hebben die mensen vaak 2 of 3 paspoorten om maar zoveel mogelijk kanten op te kunnen. Maar er zijn dus 2 kanten aan het trekken eigenlijk aan Transnistrië. Wat willen zij zelf? Ja, dat weet je niet in een land wat niet echt democratisch is. Nee. Dat is het lastige. Ze hebben wel verkiezingen. Ze hadden eerst dus die bijna dictatorachtige man, die Smirnov, die soort van stabiliteit bracht. Nou, daar waren ze duidelijk klaar mee. En die Smirnov verloor toen verkiezingen van een wat meer een jongere man, Yevgeny Shevchuk. Die wou ook een oplossing voor het conflict zoeken. Nou, dat heeft hij een tijdje geprobeerd. Maar uiteindelijk werd hij toch vervangen door iemand die nauw verbonden is aan dat grote bedrijf Sheriff. Dus het bedrijf waar die voetbalclub van is, maar die ook cognac maken en die ook alle supermarkten hebben en die ook tv-stations hebben. Dus eigenlijk is de economie van Transnistrië in handen van een paar mensen. Grotendeels de gebroeders Kazmali die dat Sheriff-bedrijf dus hebben. Wat die echt willen, denk ik, is gewoon gebruik maken van dit soort van halve vacuüm waarin ze zitten om zoveel mogelijk geld te verdienen. Want het kan ook een winstgevend model zijn. Ja, maar dat zijn zakenmannen, dus zij hebben alleen de lust eigenlijk. Ja, en wat die bevolking nou echt wil, nou ja, ik denk dat die willen wat mensen overal willen, namelijk een beetje stabiliteit en een goed inkomen en een goede toekomst voor hun kinderen. En of ze die echt kunnen krijgen in Transnistrië, dat denk ik niet. Maar ja, ze zien ook niet heel veel kans om dat zelf te veranderen, omdat ze gevangen zijn in een soort geopolitiek spel tussen Rusland en het Westen eigenlijk. Ja. En heeft die regio, ik wil het land zeggen, maar het is helemaal geen land. Nee. Voor mij mag je hebben ze een eigen cultuur? Hebben ze een eigen... Transnistrië is wel interessant, want het is een mengelmoes van drie culturen eigenlijk. De Moldavische cultuur, de Russische en de Oekraïnse. Dus er is niet zoiets als een oorspronkelijk Transnistrische cultuur. Ze hebben ook drie officiële talen. Dus als je die stad Tiraspol binnenkomt rijden, moet je maar opletten, als je ooit de kans hebt om dat te doen, dan zie je Tiraspol, Tiraspol, Tiraspil. Dus drie namen voor dezelfde stad. In het Moldavisch, dat noemen zij dan Moldavisch, het Russisch en in het Oekraïns. Dus het is eigenlijk, er is niet een specifiek Transnistrische cultuur, maar wel die mengelmoes van die drie, gecombineerd met die ja, toch nostalgie naar die Sovjet-Unie. Dat vind ik wel uniek Transnistrisch eigenlijk. Ja. De mengelmoes wat je zei net. Ja, ja. Die mix van die drie dingen. En je hebt ook cognac meegenomen. Dat staat hier op tafel. Ja, kijk eens. Ik hoopte dat je dat zou noemen als cultuurding. Maar dat is niet zo. Ja, dat wel. Oh, maar dat is ook een Moldavisch iets. Hè? Dus dat is niet uniek voor hen. Maar ze hebben wel de beste cognac distillerij van naar buiten Frankrijk, vind ik. Okay. Ik ben niet een echte cognackenner. Maar dit is een trots die ze hebben. Ook uit de tijd van de Sovjet-Unie nog. Dus de wijn en cognac, daar hebben ze hele hoge standaarden voor. Ze hebben ook veel geleerd van de Fransen. Maar ze gebruiken ook bijvoorbeeld heel uniek eikenhout voor de vaten en dergelijke. Dat is echt een wetenschap op zich, hoe ze dat doen. Maar is dat ook een handelsmerk? Handelen ze daarmee ook naar buiten toe? Ja, absoluut. Ja, deze Quint heet dat bedrijf. Dat is dus weer van die Kasmali-broers, is van Sherif. Dat is een groot exportproduct van ze. En dan zie je ook hoe als het echt om geld gaat, dat ze natuurlijk super pragmatisch zijn. Want de fles die de luisteraar niet kan zien, die is gewoon in het Engels. En daar staat gewoon op Transnistria Moldova. Dat is helemaal niet claimen van onafhankelijk zijn. Want als ze dat niet doen, dan mogen ze deze flessen dus niet in Europa verkopen. Kijk. Dus uiteindelijk handelt Transnistria ook gewoon met de EU met speciale afspraken onder de vlag van Moldavië. En dat is ook een deel van de oplossing van het probleem eigenlijk. Gewoon een middenwegje. Ja, door te laten zien dat ze meer toekomst hebben als ze meewerken met de Europese Unie en met Moldavië, dan wanneer ze zich alleen maar laten gebruiken eigenlijk als marionet van de Russische Federatie. En Rusland laat het ze ook gewoon doen. Dus Rusland, zolang dit conflict niet volledig opgelost wordt en Rusland controle kan houden, vindt Rusland dat ook prima. Maar kun je als Nederlander gewoon een enkeltje Transnistrië boeken? Of een retourtje zou ik aanraden? Nee. Je kan niet even naar Tiraspol vliegen. Dan moet je naar Chisinau, naar de hoofdstad van Moldavië. En dan over de weg ga je naar Tiraspol. En als je dan in Tiraspol komt, hoe is dat? Wat is daar bijzonder aan? Ja, voor degene die wel eens in Oekraïne of Moldavië zijn geweest, daar lijkt het gewoon op. Dus het is in principe gewoon een regionale stad. Het is niet een enorme metropool of zo. Die je ook in Oekraïne zou kunnen vinden. Maar het wordt bijzonderder gemaakt doordat je eerst over die line of contact heen moet. Het conflictgebied als het ware in moet. Zodat je langs Russische militairen moet. Dat je langs grenswachten moet. Dat je daarna een hele grote rivier over moet. Want de Dniestru is groot. Het is een hele mooie rivier ook. En dat je dan inderdaad nog al die trolleybussen ziet rijden en dergelijke. En het heeft ook nogal een bruisend nachtleven. Dus het heeft ook wel weer iets licht bizars, zeg maar, als je daar rondloopt. Is het ook leuk om daar te zijn? Nou, ik kan niet zeggen dat het voor mij altijd erg leuk was, want ik was er natuurlijk voor werk. Ja, ik heb nooit uitgebreid in het Transnistrische nachtleven kunnen storten, omdat ik altijd een beetje bang was dat er dan het je werk begint te raken. Ja. Zeg maar. Maar ik heb wel een aantal verhalen meegemaakt van mensen die dus wel daaruit zijn gegaan en dergelijke, die het fantastisch vonden. Ja. Het is niet zo alsof je meteen op straat door politiemensen gevolgd wordt of iets dergelijks. Het is niet een absolute Noord-Korea-achtige situatie. Het is veel vrijer dan dat. Nou ja, en wat je zou kunnen doen is, er zijn natuurlijk veel mensen die voetbalwedstrijden interessant vinden. Ja. Het is wel heel bijzonder dat FC Sheriff in de Champions League speelt. Want daardoor gaan er ook veel mensen naartoe die helemaal niks hebben met Oost-Europa in principe. En die kunnen dan ook eens meemaken hoe dat is. En dan misschien dat het ook een paar van die stereotypen, dat altijd alleen maar mannen in leren jassen dronken van de vodka je in elkaar slaan. Dat is natuurlijk gewoon niet zo. Die zijn er wel. Je moet ook wel een beetje voor ze oppassen. Die zijn er ook. Maar ook die bevolking is hartstikke verwelkomend als je ze een beetje leert kennen. En dat geldt eigenlijk niet alleen voor Transnistrië. Dat geldt voor de hele regio, voor Moldavië, voor Oekraïne ook. En dat maakt ze heel anders dan ons Nederlanders, denk ik. Als je namelijk achter de voordeur weet te komen en je komt voorbij dat eerste beetje kille contact wat je met officiële gesprekspartners zou kunnen hebben, nou dan ontdek je een heel warm volk. Ja? Wat je heel hartelijk van hun en trots van hun cognac ook voorziet. Wat is je meest bijzondere ontmoeting daar? In Transnistrië? Ja, ik had dan altijd van die officiële besprekingen met vertegenwoordigers van een land die niet bestonden. Dus dat vond ik altijd wel heel bijzonder. Iemand die zich presenteert als ik ben de minister van Buitenlandse Zaken van Transnistrië. Of de president. Ik vond die Smirnov vond ik een behoorlijk beetje eng figuur. Nou, die wil je onmiddellijk gaan misbruiken door foto's van je te maken naast de vlag van Transnistrië. En dat op de website zetten als onze president ontmoet de OVSE. Dus dan moet je even doorheen bijten. En daarna had ik vaak de mogelijkheid om met onze lokale medewerkers nog na te praten en wat te eten en dergelijke. En dan hoor je hoe het leven echt is daar. En dat vond ik wel heel bijzonder. Ja. Een van onze collega's was ook docent aan de universiteit van Tiraspol. En de verhalen die ze mij ook vertelde over, nou ja, goed, hoe dingen dan echt werken, dat die zou ik niet gauw vergeten. Maar zoals? Ja, kijk, het is natuurlijk vrij klein. Het is eigenlijk een paar honderdduizend mensen. Dus iedereen kent elkaar ook gewoon in Transnistrië. En de rechtsstaat werkt natuurlijk helemaal niet. Hebben ze die? Nou ja, officieel wel. Ze hebben een politie, ze hebben een openbare aanklager, ze hebben rechtbanken en dergelijke. Omdat je zei, het is geen democratie, maar het heeft wel een trias politica. Maar dat doet wel alsof. Oké, okay. Dus, als het uitkomt. Nee, ook, kijk, ze volgen wel een soort officiële procedures. Okay. Alleen omdat het zo klein is, weet iedereen dat de geheime dienst en de administratie van de president, die trekken aan alle touwtjes. Okay. Ja. Dus zij kwam toen op een gegeven moment in de problemen met haar man, kreeg ze ruzie. En dan word je opeens gigantisch lastiggevallen door al die officiële structuren. En dan merk je eigenlijk, en dat raakte me wel, hoe fijn het is als je in een land woont met een rechtsstaat. Dat je gewoon ervan uit kan gaan dat je een eerlijk proces krijgt. Dat je niet zomaar veroordeeld kan worden omdat jouw man een neef heeft die voor de openbare aanklager werkt, die wel eventjes een case voor je zal beginnen om iemand te intimideren. Ja. En dat is dus wel een groot goed, hoor. Dat realiseren we ons niet in Nederland. En ik kan altijd heel boos worden over mensen die nu roepen dat wij hier in een dictatuur wonen. Daar kan ik alleen maar tegen zeggen, ga een tijdje in Minsk rondlopen of zo. Een beetje wat echt een dictatuur is. Hè? Als je dus te veel bij de politiek in de buurt komt, en dat is in Transnistrië ook zo, dan verdwijn je gewoon opeens. Nou, dat soort dingen, daar kan ik me heel druk om maken. Dat het, nou ja, goed, wij hebben het wat dat betreft heel goed voor elkaar in Nederland. En hoe zie jij de toekomst van Transnistrië? Ja, ik denk dat het voorlopig nog wel even zo blijft. Dat ze in een soort stasis zitten. En een soort van diplomatieke impasse die we niet gauw zullen oplossen. Dus ik denk dat van alle protracted conflicts, dus die je hebt in die hele regio, al die zogenaamde bevroren conflicten, dit is de makkelijkste om op te lossen, omdat de bevolkingen al het dichtst bij elkaar staan. Alleen, ja, geopolitiek blijft het natuurlijk een aanvaring tussen Rusland en het Westen. Zolang die niet is opgelost, wordt dit conflict ook niet opgelost. En zolang dat voetbalteam blijft voetballen, blijft Transnistrië in de aandacht. Ja, en in de schijnwerpers, wel, ja. Ja, kijk, ik vond het op zich, kijk, je kan er ook heel kritisch over zijn, hoor, want het is natuurlijk een oligarch die gewoon een aantal spelers gekocht heeft. Maar ja, dat zijn de meeste voetbalclubs inmiddels, zijn gewoon grote geldmachines. En het feit dat hij dus met die club zo ver kon komen en het tegen Real Madrid kon redden, dat plaatste Transnistrië wel weer een beetje in de aandacht. En ook dat het dus niet alleen maar ellende is. Dat het ook een paar van dit soort unieke dingen heeft, als een heel mooi voetbalstadion, betaald door die oligarch weer. Die cognac en alle andere dingen die ze hebben. Dus ja, misschien is een beetje positieve aandacht er ook niet slecht voor. En ik vraag altijd aan het eind, wat kunnen wij leren van de mensen daar? Oeh. Nou, hoe je volhoudt in een bijna onmogelijke situatie. Dat het eerste, kijk, hoe zeg ik dit nou eens beleefd? Nederlanders vinden nu eigenlijk al snel, en we hebben het ook moeilijk. Ik bedoel, die pandemie is natuurlijk een drama voor ons. Maar wij kunnen vrij slecht tegen stootjes, moet ik zeggen. Onze maatschappij is al vrij snel behoorlijk van slag als er hier iets niet helemaal gaat. Zoals wij graag hadden gewild dat het gaat. Terwijl als iemand opgroeit in een niet bestaand land, een diploma krijgt van een niet bestaande universiteit en een behoorlijk uitzichtloos bestaan heeft, en er toch nog het beste van weet te maken, denk ik, misschien kunnen we dat er een beetje van leren. Dat we minder moeten piepen. Een beetje doorzettingsvermogen en, en creativiteit af en toe. Ja. Waarvan of perspectief misschien. Dat we dingen een beetje beter in perspectief kunnen plaatsen. Dat kunnen zij wel goed beter. Ja, en ik denk dat wat we van ze kunnen leren is dus, nou ja, wat ik zei, hè, dat wij hier eigenlijk het best wel heel erg goed voor elkaar hebben in Nederland. En dat we ons dat niet genoeg realiseren. Ja, terwijl mensen daar naar Europa kijken met een soort van woon ik daar maar mindset. Veel proberen er ook weg te komen, hè, daardoor ook. Maar ondertussen maken ze er wel in hun moeilijke situatie het beste van. En dat, nou ja, daar kan ik wel respect voor hebben. Dank voor je tijd, Rodé. Fijn dat je hier was. En dank voor je gastvrijheid. Wij zijn er volgende week weer, of althans Sinan is er volgende week weer met een nieuwe Sinans Atlas. En dan reizen we naar Peru. Ik wens je een fijne avond. Fijne avond.